Elvan Sevim konservatuvarda öğrenciyken 1985 yılında Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun sınavına girer ve sınavı başarıyla tamamlar. Kısa süre sonra İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği alanında yetişmiş ses sanatçısı alacağı duyurusunu yapar. Elvan Sevim'in çocukluktan beri en büyük arzusu radyoda sanatçı olarak görev almaktır. Bu sınav şansını değerlendirir ve 1985 yılında sınava girer. İçeri girdim. Nida Bey var, Mehmet Özbek var, Mustafa Özgül vardı, Yaşar Aydaş vardı ve bağlama sanatçısı olarak da Necmi Berbergil vardı. Zaten Nida Bey okulda da hep bana bağlamasını alırdı, çağırırdı beni. Elvan, şu dost dost diye hayalini geldim, bir oku bakayım kızım diye. İlk önce onu kendi istedi. Yörübire Çiçek Dağı okudum. Daha sonrasında Yıldız çeşitlemelerinden, Erzurum'dan okudum. Daha sonra Karadeniz okuttular bana. Divane Aşık gibi okumuştum. Sonra Bir Bozlak okudum. Daha sonrasında işte Neşet Ertaş'ın türküsünü Seher Vakti Çaldım Yarın Kapısını okudum. Aşık Veysel'den birkaç tane okuduğumu hatırlıyorum. Daha sonra da işte kazandığımı öğrendim. Çok sevindim. 85'in Ağustos'unda kazandım. 86'nın Şubat'ın ikisinde başladım. Baktım yarın kapıları sürmeli, aman aman aman. Boş bulma. Elvan Sevim, İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak çalışmaya başladığı ilk gün Yücel Paşmakçı yönetimindeki Yurttan Sesler topluluğunda bir türkü söyler. Daha sonra bir yıl kadar kendinden önce sanata başlamış büyüklerini gözlemleyerek, dinleyerek kendini geliştirmeye çalışır. Şimdi ben hakikaten Neriman Hanım'ın duruşundan çok etkileniyordum. Yani onun türkü okurken ki böyle bir heybeti vardı sahnede. Ya onun o duruşu, o Türkiye hakimiyeti, sahneye hakimiyeti, sahnede müthiş bir olaydı. Muzaffer Akgün benim koroda sol yanımda oturdu. Yani o kadar şanslıydım ki ben Muzaffer Akgün'ü dinleyerek yıllarım geçti hemen yanı başımda. Çok etkilendim iki ses Muzaffer Akgün ve Neriman Hanım'dır. Radyoya ilk geldim bir kere o kadar etkilenmiştim ki ve yıllarca onlarla çalışmayı Allah nasip etti. Mesela erkek sesleri Kemal Koldaş, onun yanında Şahin Gültekin, onun yanında Ömer Şan, Turan Engin, onun yanında Esat Kabaklı, onun yanında işte Erol Köker, Hüsamettin Subaşı. Yıllarca ben Tuğrul Şan'ın sesine hastaydım. Tuğrul Şan'la çalışmayı Allah bana nasip etti. Öyle bir heybetle ses çıkardı ki korodan, kulağım çok doldu.